إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نم طبعا ترين لي نا كتابه هيك وجوب إفعاء اللحية يا شيخ الأصابي رحمه الله يانا تلماليزا شبتا يا كوانزا الفصل الأول ambao ilikuwa na kichwa cha habari ujubu ifai alliha wa qasu alshawari. Kwa hivyo leo tunaanzia alfaslu thani. Faslu hii shekhe rahimahullah ameweka anwani ifuatayo: ujubu qasu alshawari, wajibu wa kukata sharubu. Kwa hiyo hapa amejaribu kutenga kitengo maalum ambacho kitatoa kinazungumzia habari ya sharubu tu, kwamba Muislamu anatakikana afanye nini juu ya sharubu. Kwa hiyo yaonekana kwamba sharubu ni wajibu kuzikata, ujubu kas. Naam. Katika mlango huu shekhe ameandika hadithi 1, 2, 3, 4. Tutaziangalia nafikiri hadithi mbili za mwanzo leo. Hadithi ya kwanza ambayo kwa mujibu wa serial number ya hadithi katika kitabu hiki ni ya 11. An Abi Abdul Malik radhiallahu anhu qal, kutoka kwa Abi Abdul Malik radhiallahu anhu amesema: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيمم تومي صلى الله عليه وسلم خذ من شاربك. خذ نينو خذ هبا لتفسيريه kwa Kiswahili kwa maana kata, من شاربك يعني شربو zako. خذ يعني kata, من شاربك شربو zako. Hadithi hii akhrajahu Imam Ahmad na wasahahahu al-Sheikh al-Albani rahmahullahu katika silsilati sahiha raqam hiyo, na akaisahihisha vile vile Sheikh Mukbil al-Wadi'i rahmahullahu katika al-Jami'u as-sahihu mimma laysa fi as-sahihaini katika mujalladi hizo. Kwa hiyo hadithi hii inatupa mwelekeo ya kwamba suala la kukata sharubu ni amri, kwa sababu ukiangalia katika kilugha khudh bana kata. Sasa imekuja katika mfumo ambao wale wanasoma lugha na au ya grama ya Kiarabu, moja katika alama zinazoonyesha kwamba sentensi hii au neno hili ni amri ni pale ambapo linapokuwa na sukuni. Sema kul, sema. Sasa kul kwa maana ni fi'lu al-amr, command. Khudh hii ni amri, ndio maana ikawa ya kwamba ni wajibu, kwa sababu al-amru yaqtadi al-wujub. Kwa mujibu wa usul, amri yoyote basi mwisho wake as a result inakuwa kwa maana ya wajibu jambo lile. Kwa ndio maana shekhe akasema kata sharubu ni wajibu, kwa sababu Mtume anasema khudh kata min sharibika sharubu zako. Naam, hadithi iliyofuatia hapo mbele, hadithi nambari 12, an Anas bin Malik radhiallahu anhu qal, kutoka kwa Anas bin Malik radhiallahu anhu amesema: waqita lana, kwa maana tumewekewa wakati au muda, pana tahdidi, pana ile hali ya mipaka, kuna limitation. Wakita lana, tumewekewa muda au tumewekewa wakati, mwisho utakuja kusoma wakati huu ni yani unamalizia wapi, mwisho wa riwaya. waqtalana, tumewekewa muda maalum, tumewekewa wakati maalum, fi kuhusu katika mambo yafuatayo. La kwanza ni qas sharibe, ni kukata sharubu. Rasulullah ameweka muda maalum, qasu sharib, kwa maana kukata sharubu, tumewekewa muda maalum. Sasa katika kukata sharubu, labda hapa tutoe ufafanuzi kidogo, na mbele huko tutakuja kuona hadithi ya mwisho namna gani ya ukataji wake. Lakini Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharh ya Riyadh as-Salihin, ukifungua mujallada 3 yani volume 3, amejaribu kufafanua kidogo hapa, ndio tukapenda tutazame ile faida yake. Anasema kukata sharubu kwa mujibu wa maelezo ya Sheikh, kwanza anafafanua ni nini maana sharubu. Huwa sha'ru annabitu fauqa shafati al-ula, sharubu ni zile nywele ambazo annabitu, zinazoota juu ya mdomo wa kulia, hizi ndo zinaitwa sharubu. Na kwa nini ikawa ziitwe hivyo? Kwa sababu mwanadamu kimaumbile anakuwa na maeneo tofauti zaota nywele. Sasa kila sehemu nywele zile zinapoota huwa zina jina lake, na ndio maana tulipokuwa tunazungumza habari ya ndevu, ina maana ni zile zaota chini ya kidevu. Sasa hizi sharubu ni zile ambazo zaota juu ya huu mdomo, yani ashafatul ulya, mdomo wa juu. Na katika maelezo yake Sheikh Uthaymeen rahimahullah, kifupi tu ameweka baadhi ya maelezo mazuri. Anasema kuhusu unyoaji wa sharubu, ni sharubu wala yukhlaq ash-sharibu bil-mus, sharubu hazinyolewi kwa wembe au kwa kutumia ile wanaita mashine maalum zile za kisasa, ukienda saluni za kizaza umeme, au wanasema mashine ile ya mkono Sasa sharubu hazinyolewi, hata inna al-imam Malik rahimahullah qal, mpaka Imam Malik akasema kuhusu hili, ara an yuaddaba man halaqa shariba, mimi naona, Imam Malik anasema, mimi naona kutiwa adabu, kuadabishwa yule mwenye kuzinyoa sharubu zake. Kwa hiyo inaonekana ya kwamba suala la sharubu ni suala la kukata na sio kunyoa. Kwa hiyo maana yake qassu ash-sharib, yani nyoa shuru, yani sharubu. Kwa sharubu hazikatwi kama alivyosema shekhe, wala yuhlaku ash-sharib, hazikatwi afwan, hazinyolewi kwa wembe. Akasema shekhe liannahu yashru al-khalqa wa liannahu khilafu sunna, ama suala la mtu kuzinyoa sharubu, jambo hili linapelekea kupatikaniwa ile hali ya kuonekana mbaya yani ile uso wake unabadilika, anakuwa mbona kachenji huyu leo, kumbe kuchenji kwenyewe ni amezinyoa sharubu, ilitakana yeye azikate sharubu. Akasema as-sunna, sunna ni hafuhu, kuzipunguza au taksiru au kukata, kuzikata sharubu. Kwa hivyo ima kuzipunguza au kuzikata, na sio kuzinyoa. Kasema Imam Malik katika maelezo yake mengine, qala al-Imam Malik halqu ash-sharib bid'atan dhaharat fi an-nas, kunyoa sharubu ni bid'a, ni uzushi ambao ndio umeenea kwa watu. Kwa hiyo mtu anakwenda saloon, anamwambia yule mwenye kunyoa, sasa kai hizi uniweke hapa, hizi uze, alafu hii toa yote, toa hapa, toa yote, eh? Ukimuuliza pengine ana ubaba kundi, anasema ah, maana kisunna ni ah, sio sunna kuzinyoa, ni sharufu, yani sharufu. Sunna ni kuzikata au kuzipunguza. Nifikiri haya ni maelezo ambayo Sheikh Uthaymeen yametupa faida. Kwa hivyo jambo la kwanza katika mambo ambayo Bwana Mtume ameweka muda maalum ni kukata sharubu. La pili, taklim al-athfar. Neno taklim al-athfar kwa Kiswahili ni kukata kucha, eh, al-athfar, al-athfar kwa maana ya kucha, taklim kama kung'oa kwa Kiswahili, lakini kwa Kiswahili hatuna lugha nyingine isipokuwa tunasema kukata kucha. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam nalo ameliwekea wakati maalum. Naam, Sheikh Uthaymeen rahimahullahu, hebu tuangalie anasemaje katika swala hili tupate faida. Anasema yani taklimuha, yani kuzikata hizo kucha, walmuradu, lakini lilokusudiwa hapa kukata hizo kucha, idhalika ni adfaru liyadaini wa rijlaini, ni kukata kucha za mikono miwili na miguu miwili. Kwa hiyo mtu anapokata kucha awe akate in pair, kwamba akate mkono wa kulia na mkono wa kushoto na mguu wa kulia na mguu wa kushoto, zinaenda sambamba, kwamba haiwezekani ikawa wakata kucha za mikono za miguu zikati. Kwa nini? Kwa sababu kumbele tutakuja kuona ile formula aliyoweka Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo anasema shekhe ni kwamba kucha za katwa adhfari liyadaini, za mikono miwili, warijilaini, na vile vile za miguu miwili. Wala yanbaghi an naqsa hatta tasila ila al-lahm, lakini anasema shekhe kwamba haifai mtu akazikata hizo kucha mpaka zikafikia akafikia sasa amega nyama, akakata wi mpaka ika sasa nyama. Anasema Sheikh hadha yadhuru linsani, bila shaka utapokea madhara, kwa sababu Allah alipoweka hii kucha basi ina maana yake. Sasa ukitoa tena mpaka huku basi hii lazima kutokola madhara. Kwa Sheikh Ibn Uthaymeen akawa ametufafanulia kidogo kuhusu masala ya kukata kucha. Na ndugu zangu Waislamu, ikiwa mtu atakwenda kinyume na hili la kukata kucha, hakati kucha, basi atakuwa ameingia katika suala zima la amekhalifu sunna, amekwenda kinyume na mwendo wa Mtume sallam, ameipinga amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna mara nyingi dada zetu wanawake wana tabia ya kufuga makucha, anafuga kucha refu kabisa. Na wale wake wanawake hawa mara nyingi ni wale wanawake ambao walikuwa yani wako tu ndani ya majumba kama ni pambo, hawana shughuli zozote, wao kila kitu labda kiko katika hali ambayo automatically au wafanyakazi wako 6-7, basi kazi yake kusafisha kucha tu, basi hafui, hamoshi mtoto, hapiki, hana lolote, kazi yake kufuga kucha tu. Sasa ufugaji wa kucha tunasema ni jambo ambalo lampinga Mtume amri yake, na ni kinyume. Bwana Mtume anasema zikatwe kucha. Na kuna wanaume wengine bil asifu shadid, kwa masikitiko utamwona ukimwangalia mwanamume mzuri yuko miraba 6, lakini anajikucha moja refu ile. Mara nyingi wanaume wanafuga ati kidole cha mwisho, mwanamume mzima kucha hilo. Sasa haya ni mambo ambayo watu wengi wanakuwa wanaiga makafiri. Naam, jambo jingine ni kwa mujibu wa riwaya hapo inasema ni wanatfil ibithi. Natfil ibithi maana yake natfu ni kama kuvuta, pulling out, kitu chap, hii inaitwa natfu. Na al-ibithi kwapa. Sasa kwa Kiswahili tunasema ni kunyoa kwapa. natful ibiti, kunyoa kwapa. Ina maana katika kwapa huwa zaota nywele. Sasa nywele hizi zitakigani zifanye nini? Zinyolewe, sio tu kunyolewa, bali zivutwe, zingolewe kiasi ambacho mpaka ule mzizi wake usibakie. Hii inaitwa natful ibiti. Mfano katika Ibn Uthaymeen akaeleza vile vile katika hii sharh ya Riyadh as-Salihin, anasema natful ibiti idha kana fihi ash-sha'r, itakapokuwa katika kwapa la mtu kuna nywele, fa innaha tuntaf, kwamba zangolewa sa, wala tukasu wala hazikatu, wala tuhlaq wala hazi, yani kwa maana ile kuna kunyoa na kuna kupunguza. Sasa hii mpya leo ni kwamba ni kuzivuta zikawa sasa hazipo tena. Akasema bal tanafuha aula, lakini kuzingua ni jambo zuri zaidi, kwa sababu li anna nafa yaziluha bilkulia, ukivuta zile basi zinakuwa katika hali hiyo. Lakini swala linakuja, je, uvutaji huu unakuwaje? Kwamba mtu achukue pop, pana shughuli kwanza, kutakuwa kuna maumivu, utakuwa lazima kuna ile hali ya, lakini kumbe ahlul ilm wao wamelichukulia kama lilivyo natful ibit, kwa hiyo hawakutaka kuremba. Sasa hivi ndivyo ambavyo ilivyokuwa watu wakiishi, kwamba nywele ambazo zinaota katika kwapa wanazing'oa, na kung'oa huku inawezekana katika njia mbalimbali. Mfano katika fatawa ya Ibn Baz rahimahullahu, yeye akaandika ya kwamba al-ibit yuntaf fa illam yatayassar natfuhu wa shaqqa alayhi natfuhu azalahu bighayri thalika binura. Anasema kwapa zanyolewa, yani kwa maana zanyofulewa zi, na kama itakuwa kuna uzito si wepesi kufanya hivyo, basi zaondolewa nywele hizo katika kwapa kwa kutumia mfano chokaa. Kuna maana zamani ukitaka kunyoa, kuondosha nywele za makwapani wanatumia nini? Chokaa, au bil adwiya, au kwa madawa yoyote, allati taziluhu lianna almaqsuda izalata, au kwa dawa zozote. Kwa hiyo kama kuna dawa ambayo mtu akiweka hapa zitatoka hizi, basi alsabu lengo ni kuzikwapua. Sasa kwa hali hii yaonesha kwamba dunia imekwenda mbali kiteknolojia. Unaweza ukatumia wembe kwa ajili ya hiyo natu, na nataka ile wembe sasa uingie ndani, kwa sababu lengo ni kuchimbua hata ule mzizi. Kwa hiyo hii ndiyo itakuwa unyoaji tusema wa kwapa. Na la mwisho katika riwaya hii ni wa halqi al-ana, halqi al-ana kwa Kiswahili tusema ni kunyoa zile nywele ambazo amezieleza shekhe katika sharh ya Riyadh as-Salihin. Wal-ana tu hiya ash-sha'ru alladhi yandithu hawla al-qubl, yani ni zile nywele ambazo zimezota sehemu ya mbele ya siri hapa. Sasa hii ndio shekhe akafasiri kwamba ndio al-ana, sio kwa Kiswahili wanasemaje, lakini kwamba sehemu hii nayo inatakikana ifanyiwe usafi. Kwa hiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza mambo haya, yani kwa maana ameweka wakati maalum. Tutasikiliza wakati wenyewe katika riwaya hii ya Anas bin Malik, anasema alla natruka, tusiache akthara zaidi ya min 40 lailatan, siku 40. Alla natruka ndio ile ukitalana, Rasulullah ametuwekea limitations hizi kwamba tukate sharubu, tukate kucha, tukate tunyoe kwapa, na tunyoe nywele ambazo zinazoota katika sehemu za siri, kwamba tusiziache au tusiache mambo hayo kuyafanya akthara min 40 lailatan, zaidi ya siku 40. Ibn Uthaymeen rahimahullahu akawa anasherehesha kuhusu 40 hizi, akasema jambo hili kwamba Mtume SAW waqata li ummati bi an la tatruk hadhihi al-ashya fawqa 40 yawman falaha muddatun mahdudatun la tujawizuha, kwamba vitu hivi vilivyotajwa hapa vimewekewa muda maalum na pasivukwe mpaka zaidi ya muda huo. Wa ahsan, na vizuri zaidi, ma yakunu fi dhabti al-arba'ina. Sasa Sheikh hapa msikilize vizuri, anakupa tu angalizo ili upate ile tunasema barnamaji timetable ya siku 40, utafanyaje? Yani usisubiri kwamba mpaka makucha yashakuwa marefu, mpaka unaambiwa bwana makucha bwana, mkata kucha. Ni kwamba Mtume ametuwekea ile program maalum. Sasa ili kuidhibiti hii program, asema Sheikh Uthaymeen, ni vizuri an taj'ala waqtan muayyana, ni vizuri ukaweka wakati maalum wewe. Mathalan, mfano takulu wasema awwalu jum'atin min kulli shahri, kwamba ijumaa ya mwanzo katika kila mwezi mimi nitakata kucha zangu, nitakata masharubu yangu, nitajisafisha sehemu za siri na nitakata. Sasa hii inakupa kwamba ijumaa unakwenda mwezi umeandama, ijumaa ya kwanza ile sasa unaona unakwenda vizuri. Hivi ndio namna ya kudhibiti, lakini penginevyo huwezi kabisa. Itafikia hatua mpaka masharubu ishakuwa makubwa, nywele za kukata ishakuwa kubwa, na huku ishakuwa kubwa nini, umekosa ile 40, siku 40. Hii 40 ndugu zangu wa Islamu ina siri kubwa, hii siri sana, mambo mengi sana yanakuwa katika 40. Hata ahlul ilmu wanatumia sana, mfano Imam Nawawi katika kitabu chake al-40 Nawawiya, hadithi ya 40, mambo mengi tu. Lakini nao watu wa jamaa tu tablighi nao wakasemana sisi tusikose, kwa hivyo ukitaka kutoka ima utoke siku 3 au utoke siku 40. Nani uko tayari? Mashaallah. Sasa 40 zina siri kubwa hizi, anasema Ibn Uthaymeen. Nafikiri leo Jumapili hatutakuwa na haraka sana. Anasema li'annahu ahyana yansa al-insan wa rubama yamdi 40 yawman, huenda mtu akasahau na zikapita zaidi ya siku 40. 50 yawman, zikaenda mpaka siku 50. Kwa nini? Kwa sababu mtu hakujiwekea ile tunasema utaratibu ambao ulikuwa wa kimkakati wa nyakati. Wazungu wana kitu wanaita time management. Yaani vipi una mambo yako na ratiba, mpaka hili la kujisafisha kuna time management. Katika kalenda yako unaweka, au katika simu yako unaweka, hapa leo nimejisafisha hii sharubu na nini. Kwa hiyo unaiweka ile alarm, ikifika tarehe kama hiyo mwezi unokuja inagonga ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti, unaangalia nipunguze sharubu na nijisafishe huko basi. Kwa hivyo hii ndio alokusudia Sheikh Uthaymeen katika jambo hili. Naam, nafikiri maneno yake ni mengi maelezo, lakini tumemaliza hadithi hii ambayo akhrajahu Imam Muslim. Inshallah kesho tutaendelea hadithi inofuatia. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.